shall we start off with a few minutes of breathing meditation? Let's have some release of forces of meditation. Let's be open. Yeah? Okay. Are we all familiar with breathing meditation? When we see it, all these time, all forces of meditation. Yes? We're just going to follow the breath. As the breath goes in and out of the nostrils. So have you done meditation like that before? Yeah. So I don't need to say much about it then. It seems so. Okay, just 5 to 10 minutes. Yes, or even just 10 minutes. Vietos, leave, just 10 minutes. say the refuge prayer then. Twice in Latvian and once in Tibetan. Once in Latin, twice. Chidam Sogi Chonama, Janchu Bodu Dani Kapsuchi, Tagi Jin Sogi Personam, Roll up and Chesan Yedro Posho. Well, we've been talking about, or I've been talking about, Four Noble Truths. And then the Four Seals. But so far, I've mostly been presenting the path from the point of view of how an individual progresses. How an individual can progress from ignorance, you know, how we progress from ignorance to suffering. But instead of that, how we can... But instead of that, how we can proceed from wisdom to freedom. Tā vietā, lai skatītos, kā mēs ejam uz priekšu no gudrības uz brīvību, atbrīvošanos. So not thinking about other beings too much, although we've tried to have the motivation to do that at the beginning of the evening. Un mēs neesam šeit runājuši pārāk daudz par citām būtnēm, lai gan katru vakaru mēs pieņemam šo te motivāciju. More on, you know, just how you yourself or we ourselves can get to some better state. Tātad mēs esam runājuši par to, ka katrs no mums varētu nonākt labākā stāvoklī. So in terms of the four seals then, first of all, a meditation on compounded phenomena, that's, you know, cause and effect, and on impermanence, how all compounded phenomena are impermanent. Tātad vispirms par saliktiem fenomeniem, meditācija par saliktiem fenomeniem, kā visi šie saliktie fenomeni, kā tie ir nepastāvīgi. So that gives us a correct perspective on how to look at this world. Tas dod mums pareizu perspektīvu, kā skatīties uz šo pasauli. Basically that in the end is all the truth of suffering. Sorry? Basically in the end, it's all the truth of suffering. Yeah. Un galā beigās ir ciešana patiesība. And that's the second seal. Un tas ir otrais zīmols. Seeing all contaminated phenomena as unsatisfactory. Kad mēs redzam visus piesārņotos fenomenus kā neatmierinošus. So that was the second seal, all contaminated phenomena are suffering, truth of suffering. Tad otrais zīmols, visi piesārņotie fenomeni ir ciešana. And then that instigates investigation into selflessness. Tas ierosina mūs veikt izpēti par to, kas ir šī neatkarīga es nepastāvēšana. The meditation on selflessness being like the antidote, being like the way out. Meditācija par neatkarību. That's the wisdom that leads to freedom. skatoties, kā ceļš ved līdz atbrīvei. So that's what we discussed yesterday. Tas bija tas, ko mēs pārnēju vakar. It was kind of a bit rushed, you know, we can't really get down to that reasoning in just a half an hour. Mums nācās mazliet sasteikt, jo ar pusstundu īsti nepietika, lai visu to pārunātu. But maybe we can think a bit about that next week. Bet varbūt mēs pie tā varam atgriezties nākamnedēļ. I hope we can. That's when we discover, when we discuss that text, praise for dependent relativity. Un tad, kad tiks apskatīts teksts lūkšanas par neatkarīgu relativitāti. Slavinājums. Sorry. Tad neatkarīgas relativitātes slavinājums. Anyway, the wisdom which leads to freedom, it leads to nirvana, of course. Brīvība, kas, tas ir gudrība, kas ved uz brīvību, atbrīvošanos, tā ved uz nirvānu. So that brings us to the fourth seal. Nirvana is peace. Un šis koncepts mūs noved līdz trešajam zīmogam. Nirvana ir miers. Nirvana means the state beyond sorrow. Nirvana nozīmē stāvoklis aiz skumjām bēdām. The state where suffering is disappears for good. Tāds stāvoklis, kurā ciešanas pilnībā izzūd. So, you know, Buddhism's got various techniques and other religions or path of practice have very good techniques for calming the mind. Budismam ir dažādas tehnikas un arī citām reliģijām ir labas tehnikas, kā nomierināt prātu. And we can talk of single-pointed concentration on a very peaceful, pacifying object. Mēs varam runāt par vienpunktīgu koncentrāciju uz kādu mierpilnu, nomierinošu objektu. But that's not the same as, you know, bringing the confusion of the mind to an end altogether. Bet tas nav tas pats, kā prāta apmulsumu novest līdz, kad tas beidzās pilnīgi un galīgi. For that we need something which really goes a bit deeper, sort of cuts a bit deeper somehow. Lai to panāktu, ir vajadzīgs kaut kas, kas iet dziļāk. Because if you've got a very pacifying sort of type of meditation, then you can, for instance, bring your mind to a state where you don't have manifest anger. Anger doesn't manifest. Ja jums ir kāda ļoti nomierinoša meditācija, tā var palīdzēt jums tādā ziņā, ka jums dusmas vairs nerodas, nemanifestējas. But you've got what we can call the seeds of anger still in the mind. Bet tas neslēdz to, ka jūs prātā joprojām paliek dusmas sēklas. The potential to become angry again. Citiem vārdiem sakot, potenciāls, kas kaut kad vēlāk tāpat var izraisīt dusmas. So when we leave that pacifying meditation, you know, sooner or later, when we meet an object that's unsatisfying, then, you know, these seeds of anger become manifest anger again. Un kad mēs beidzam šo nomierinošo meditāciju un nonākam saskarsmē ar kādu objektu, kas var izraisīt dusmas, tad šīs dusmas sēklas var atkal manifestēties. So just doing the sort of pacifying meditation, although it's very attractive and it's very beneficial for people who've got, you know, busy, anxious, modern kind of minds which are get too restless. Un nomierinoša meditācija, lai gan tā var būt noderīgi, it sevišķi mūsdienu cilvēkiem, kuri pieraduši pie ļoti strauja dzīves ritmu un pie tādā prāta stāvokļa, kur trūkst miera. It's very beneficial to do those mindfulness meditations. Ir ļoti labi veikt šādas apzinātības meditācijas. But, you know, to get really rid of those seeds of anger, those seeds of all those deluded minds. Bet lai varētu pilnībā atbrīvoties no dusmas sēklām un visu šo piesārņoto, visiem šiem šo piesārņotiem prāta stāvokļiem. We don't want a meditation that merely like pacifies your anger. We want a meditation that really harms the cause of anger. Mums mērķim vajadzētu būt ne tikai šo te dusmu nomierināšanu, bet kaut kam tādam, kas satriec šo dusmu cēloni. And I've tried to to describe how grasping at inherent existence, self-grasping, is, what is the basis, what brings forth the exaggerations of anger. Un es jau agrāk tik runāju par to, ka pieķeršanās sev, pieķeršanās neatkarīgā eksistence ir tas, kas var likt attīstīties šīm dusmām. So anger and the other disturbing emotions, you can see how they are centered around or based upon kind of self-centeredness. Dusmas un citas traucējušās emocijas, mēs paši varam ieraudzīt, ka tās tā kā virknējas ap šo centrēšanos, fokusēšanos uz sevi. Where you're exaggerating your own importance. Kad mēs paši pārspīlējam savu svarīgumu. So isn't this wisdom of selflessness just what exactly would undercut that kind of self-centeredness? Vai šī es neesamības gudrība nav tas, kas palīdz tā kā atbrīvoties, ja pārcirst šo centrēšanos uz sevi? Anyway, I've done my best to describe that, to give examples. So I can't really go into it again now, but that's the... That's the approach, you see, that to really get rid of those negative minds, you want the wisdom realizing selflessness. Un tātad, lai atbrīvotos no šiem negatīviem prāta stāvokļiem, par ko jau bija runa iepriekšējās dienās, ir nepieciešama gudrība, kas ir izpratusi paši eksistējuši neesamību. So I keep using this metaphor of cutting, the sword of wisdom which cuts through the root of suffering. Es kaut es turpinu izmantot metaforu par tā kā pārcišanu, nocišanu, ka it cuts through the root of suffering. Jā, tas it kā mēģinājums izcirsties cauri ciešanu saknē. So without your realization of selflessness, that sword isn't sharp, that sword isn't really hard and sharp. Un ja mēs nerealizējam, neizprotam šo neatkarīgu nesamību, šis zobens tad nav pietiekošās. Buddha himself, he went for complete cessation. Buddha pats devās, lai sasniegtu pilnīgu izbēgšanos. He wasn't content with a partial solution, like just to pacify his mind. He went for the complete cessation. Viņš nebija apmierināts ar kaut kādu tādu viduvēju rezultātu. Viņa ceļš bija panākt pilnīgu izbēgšanos. So that cessation begins when we get to a very strong and a powerful level of this meditation on selflessness. Un šī izbēgšanās var sākties tad, kad mēs esam jau strādājam ar tādu ļoti spēcīgu šī pašpastāvīgu neesamības līmeni. First I was talking, about how you've got a reason about selflessness. You've got to get a reasoning consciousness which sort of establishes it or proves it in dependence upon a reasoning. Tad jau agrāk bija runa par to, ka lai aptvertu šo pašpastāvīgu neesamību, ir jāpielieto savas prātspējas. That's the first understanding that we'll get, the first, correct understanding, the first realization. Tad šo pirmo realizāciju mēs varam iegūt, izmantojot savas prāta spriedumus. By using a reasoning mind, by using logic. Izmantojot prātu, kurš spēj loģiski domāt un spriest. That's all very well. But then, to make that mind really sharp, really powerful, really intense, to get rid of that very deep-seated ignorance, then it, we have to go beyond just having sort of this inferential mind, this thought consciousness realizing emptiness. Lai padarītu prātu ļoti asu, mums ir jāiet tālāk, can you repeat the last part? Yeah. So to make the mind really intense, you've got to go beyond just having this type of thought consciousness. You know, the reasoning which establishes emptiness that we get first is a type of thought consciousness, type of conception. Mums ir jāiet tālāk par šo te izpratni, kur mēs panākam, izmantojot savas domas un konceptus. But when we really start to get rid of our illusions, our deluded minds, our disturbing emotions for good, we need a more intense mind than that. Tad, kad mēs patiešām sākam atbrīvoties no saviem traucējošiem prāta stāvokliem un emocijām, mums jau vajadzīgs ir intensīvāks prāts. And we call that like a direct perception. Un to mēs saucam kā tiešo, par tiešo uztveri. I can't really imagine what that's like, you know. We say when our eyes see red, that's a direct perception. Tiek teikts, tad, kad mūsu acis saskata sarkano krāsu, tā ir tiešā uztvere. Or when our ears hear sound, that's like direct perception. Un arī tad, kad mūsu ausis sadzird skaņu, tā ir tiešā uztvere. So we don't have to have any thought, we don't have to have any mental images, you know, we just have like a red comes straight to our, you know, direct perception. Mm-hmm. Un, teiksim, šādā gadījumā, vienkārši redzot sarkanu krāsu, mums var nerasties kaut kādi mentāli tēli, bet vienkārši mēs uztveram šo krāsu. But there's another kind of mind, isn't it? There's a mind of thinking. So when we realize emptiness, depending upon that reason, dependent arising, then we're thinking about it, aren't we? Bet ir cita veida prāts, un tas ir saistīts ar domāšanu. Tad, kad, teiksim, mēs pētām šo te atkarīgo rašanos, tad tur ir nepieciešami jau izmantot domāšanu. So that's what we call a conceptual mind, a thinking mind. Un šo prātu mēs saucam par konceptuālo, jeb domājošo prātu. So that realizes the object, yes, that understands the object. Šis prāts izprot to, kas ir objekts. But we have to go from that to a direct perception, this sort of somehow, even for emptiness, we have to see it directly, like with our, not with our eyes or with our ears, but, you know, with somehow with our sort of mental consciousness. Bet no šī stāvokļa mums tālāk jāiet uz tiešu uztveri, un šeit neiet runa tikai par to uztveri, kas būtu saistīta ar to, kā mūsu acis vai auss uztver, bet kā mūsu apziņa uztver šo tieši. Anyway, just saying that you need a very sort of concentrated, a very sharp mind, you know, to realize emptiness to the point where you actually start approaching that cessation by removing your delusions. Ir vajadzīgs ļoti ass prāts, lai varētu tuvinoties šai te tukšuma izpratnei un patiešām atbrīvoties no mūsu maldiem. And stage by stage, you remove the sort of heavier or the grosser levels of those disturbing emotions. You don't do it all at once. It's just done in a flash. Un tad, stage by stage. Soli mēs sākam atbrīvoties no šīm traucējušām emocijām. Need repeated meditation. Un to var panākt, kad meditācija tiek lietot atkārtot. So, you know, you go from a partial and a better and better state of cessation till in the end you reach full cessation, which is nirvana. Un mēs ejam aizvien tā kā uz labāku un labāku izbeigšanās stāvokli, kamēr mēs sasniedzam šo galīgo izbeigšanos, ko sauc par nirvānu. Yeah, so that is in terms of what's happened in your mind, you've got rid of all those disturbing emotions. Tad tas, kas notiek mūsu prātos, ir, ka mēs atbrīvojamies no visām traucējušām emocijām. And you've got rid of the ignorance, which was like the sort of the main one, or the basis of them. Mēs esam atbrīvojušies, tad mēs esam atbrīvojušies no neziņas, kas ir visu pamatā. So you've got rid of the three poisons, we can say, you know. Mēs esam atbrīvojušies no trīs indēm. The attachment and anger. Neziņas, pieķeršanās un dusmām. So that should feel very peaceful. Un tad mums vajadzētu justies mierpilniem. Somehow your mind has reached this very stable state of peace. Prāts tad ir sasniedzis tādu ļoti stabilu un miera pilnu stāvokli. No more afflictions. Vairs nav nekādu traucēkļu. The first stage of it is called Nirvana with remainder. Pirmā stāvokļa sauc par Nirvana vivot. With a remainder. With a residue remainder. Remainder. Nirvana with a remainder, something remaining. Ar ko? Something left. Nirvana ar atlikumu, jā. So you've not heard of that before? I heard, but I have forgotten. Sorry. Okay. Well, I'll explain. The first stage is Nirvana with remainder. Tad pirmā pakāpe ir Nirvana ar atlikumu. Second stage is Nirvana without remainder. Otrā pakāpe ir Nirvana bez atlikumu. And the remainder is, what they're talking about is your contaminated body. Un šai konkrētajā gadījumā tas atlikums ir mūsu piesārņotais ķermenis. You know, the meditator in his last life or her last life, the yogi or yogini, you know, sometime during that life, they, you know, complete the process of achieving cessation, mm-hmm. and they achieve nirvana, but they're still alive in, mm-hmm. you know. Tātad meditētājs jogs vai jogini savā pēdējā dzīvē pirms nirvānas, tas ir in their last life before attaining nirvana. No, him they just say in their last life. No, jā, viņu pēdējā dzīvē they achieve complete cessation. Yeah, so mentally they've got rid of all those mental afflictions. Tātad viņi šajā savā pēdējā dzīvē mentāli ir atbrīvojušies no visiem prāta piesārņojumiem. But it doesn't mean your body just disappears in a flash or something. Bet tas nenozīmē, ka viņu ķermenis izzūd. So you still got the body that you were born with in that life. Tātad viņiem joprojām ir ķermenis. And like the body we have now, it's a body that's thrown by, you know, contaminated karma contaminated by, you know, having disturbing emotions which are kind of causing it. Mm-hmm. Un tā ka viņiem joprojām ir ķermenis, tad to joprojām ir, var teikt, radījis karma, kur ir kāds piesārņojuma elements. So that's what we call the remainder, you see. Un to mēs saucam par atlikumu. Nirvana with remainder, you see. While you're still alive in that last life. Šo mēs saucam par nirvāna ar atlikumu, kamēr meditētais pēdējā dzīvē vēl ir dzīves. Although your mind has reached this state of, you know, freedom from disturbance. Lai gan viņa prāts ir sasniedzis brīvību no traucējumiem. You've still got the body that was, you know, thrown by the contaminated karma which ripened at the beginning of the life, so that's... Viņam joprojām ir ķermenis, kurš ir iemests šajā dzīvē, pateicoties karmai, kur vēl ir daži piesāņojumi. So that's what they're calling the remainder of this body. You've got nirvana in your mind, but you've still got a remainder of an old sort of... Un tādēļ tiek izmantots šis vārds atlikums, jo prāts ir pilnīgi brīvs, bet vēl ir ķermenis. So that just shows, I think, how you should see nirvana as a mental thing. Tas parāda, kā var skatīties uz nirvānu kā uz prāta lietu. It's not primarily like a place somewhere far away from here that we reach. Tā nav kaut kāda geogrāfiskā izpratnē vieta tālu turējām, kur mums jāsniedz. It's a state of mind. Tas ir prāta stāvoklis. The sheer absence of those afflictions. Prāta stāvoklis, kurā vairs nav nekādu mentālu piesārņojumu. Like nirvana is the sheer absence, like we tried to talk about emptiness yesterday. It's the sheer absence of those afflicted minds and the seeds which cause them. Tad nirvana ir stāvoklis, kurā nav, jeb iztrūkst And when you achieve that nirvana, you don't immediately just die or disappear. Un tad, kad jūs šo nirvānu sasniedzat, tas nenozīmē, ka jūs momentā mirstat vai izzūdat. So but when you do pass away, you're not compelled to take rebirth. Bet savukārt, tad kad ķermenis izbeidz šo pēdējo dzīvi, tad viņš vairs nereinkarnējas, neatdzimst. So that is your last life then. Tad ir tiešām pēdējā dzīve. So you can it's your last you no longer have to go through this process of rebirth, you no longer have to, you know, get thrown back into samsara. Un tātad tas nozīmē, ka jums vairs nav jāiet caur šo atdzimšanu, daudzām atdzimšanām, un jūs vairs nevarat atkrist atpakaļ samsārā. You still have those karmas, which if they did ripen, would throw you into another rebirth. You still have the karmic seeds there, the karmic imprints or whatever you want to call. Jūsos vēl ir karmiskās sēkas, karmiskie nospiedumi, kas it kā varētu jūs vēl iemest atpakaļ kādā dzīvē. But what you don't have are the afflictive emotions. Bet jums nav šo traucējošo piesārņoto emociju. You don't have any attachment. Jūsos vairs nav nekādu pieķeršanos. And what they say is, for the karma at death time, the karma which would throw you into a new life in samsara, that's the karma that ripens just as you're approaching death. For it to ripen, it has to be stimulated by the emotion of attachment. Un tā karma, kas parasti rodas nāves mirklī, kas mūs parasti iemet nākamajā dzīvē, viņa parasti tiek stimulēta ar pieķeršanos. In this life, even as we approach death or we're suffering, somehow we are clinging to these aggregates for as long as possible. Un šajā mūsu parastajā dzīvē, pat ja mēs tojamies nāvei, un ja mēs ciešam, vienalga mēs pieķeramies šiem agregātiem. You know, it's like the survival instinct, isn't it? Tas ir, to ir saukt arī par izdzīvošanas instinktu. But at some point you give up the clinging, at some point these aggregates have become useless, you realize there's no hope for them anymore. Bet kaut kādā brīdī mēs atmetam šo tveršanos pie šiem agregātiem, jo saprotam, ka tie mums vairs nespēja kalpot. So then your attachment, you know, is going towards a new set of aggregates, a new love. Un tad mūsu pieķeršanās tiek novirzīta uz citu agregātu kopumu, uz citu dzīvi. So this day, for that, the karma, the crucial karma, which determines your next life or throws you into another life in cyclic existence, for it to ripen up, it has to be stimulated by this attachment. Un tātad, lai mūsos būtu šī karma, kas mūs iemet nākamajā dzīvē, šai dzīves pēdējā būtiski mirkļa karmai, ir jābūt stimulētai no pieķeršanos. But I don't think we have to necessarily be conscious at this point, you know? It's like we might well be, you know, in a state of coma or, you know, unconscious. It's not like we're actually consciously thinking that. Un tas nebūtu nenozīmē, ka tam mirstošam cilvēkam jābūt pie pilnas apziņas, viņš var atrasties arī komā. So, without any of those emotions in his or her mind, then this person who's reached nirvana, once their aggregates of their final life start to be useless, you know, once the body decays or gets too old or whatever, and then the person is achieves or enters into nirvana without remainder. Un tad, kad šis cilvēks, kurš jau sasniedz šo nirvānu ar atlikumu, kamēr viņam vēl ir ķermenis, kad šis ķermenis sāk sadalīties un kad viņš vienkārši vairs nav derīgs, tad viņš, bet viņā vairs nav nekāda veida pieķeršanās, tad viņš nākamais solis ir, ka viņš sasniedz šo nirvānu bez atlikuma. So he or she passes away into an extraordinary peace. Viņš vai viņa aiziet no šīs dzīves ārkārtējā miera stāvoklī. Which is a place, you know, beyond cyclic existence. Kas ir vieta, kas atrodas ārpus cikliskās eksistences. So you dwell kind of in a solitary way, or you dwell in a very extraordinarily peaceful way, you know, out of contact with this world then. Un tad jūs uzturoties solitārijā, kā labāk tūpat. Tā kā viens pats. You dwell in a solitary way, solitary place. Kādā... Alone. Jūs uzturoties it kā viens ļoti mierpilnā vietā. So, at that point, you see, we call that nirvana without remainder. So you've no more sort of body like this anymore. Un šajā punktā tad mēs šo stāvokli jau varam nosaukt par nirvānu bez atlikuma. Tas ir tad, kad vairs nav ķermeņa. But your mind is not at an end. Bet prāts nav sasniedzis beigas. Your delusions or your mistaken minds are at an end, but your mind doesn't come to an end. Tātad prāts, kurš kļūdās, tas ir beidzies, bet prāts kā tāds pastāv. You've achieved a certain purity of mind. Jūs esat sasniedzis noteiktu prāta tīrības pakāpi. But you can have a mind that isn't, you know, defiled by those afflictions. Afflictions get removed, but the mind is then exists in this purified, peaceful state. Tātad prāts ir atbrīvojies no šiem piesaņojumiem un traucēkļiem, un viņš turpina eksistēt šajā mierpilnajā stāvoklī. So then, that's why the saying nirvana is peace. Un tādēļ ir šis teikums, ka nirvāna ir miers. So how do you like that? Does that sound attractive? Kā jums tas patīk, vai tas liekas tā kā valdzinoši? Or unimaginable? Vai arī to ir grūti iztēloties? You prefer to be down here on earth where all the mud and the rain and the chaos or whatever? Varbūt tomēr labāk ir palikt šeit uz zemes, kur ir dubļi un lietas un haoss. She says, but here you can help others. Well, that's the next step in my... But that's the nākamais solis. Tik tālu mēs vēl neesam tikuši. So how peaceful is this state of nirvana? How peaceful is the state of nirvana? Tātad, cik mierpilns ir šis nirvānas stāvoklis? You're in peace, but there are masses of other beings who are, you know, not in peace. Tātad jūs pats esat mierā, bet ir ārkārtīgi daudz būtņi, kurām trūk šī miera. They're still bound to the wheel of suffering. Viņi joprojām ir iesaistīti šajā ciešanu ritenī vai ratā. So you're off in some untroubled state. Jūs atrodaties stāvoklī, kurš ir pilnīgi mierīgs bez kādām problēmām. But what about the other people? Bet kā tad paliek ar citiem cilvēkiem? Shouldn't their sufferings trouble you? Vai viņu ciešanām vajadzētu jūs apgrūtināt? You've no sufferings of your own to trouble you. Ja, tātad jums vairs pašām nav nekāda ciešana, kas jūs varētu traucēt vai apgrūtināt. But should you just ignore the sufferings of other people? Bet vai jums vajadzētu ignorēt citu cilvēku ciešanas? So, you know, shouldn't the sufferings of other people kind of arouse you from that solitary peace, that serenity? vai varbūt cik cilvēku cieši man vajadzētu jūs tā kā izkustināt no šī mierpilnā stāvokļa. So those other people, they are just like you, you know. Jo šie citi cilvēki ir ļoti līdzīgi jums pašam. Or just like you were, I mean, maybe not. Vai pareizāk sakot, līdzīgi jums pašam, kāds jūs bijat pirms tam. They want happiness, they want to avoid suffering. Viņi vēlas būt laimīgi, viņi vēlas izvairīties no ciešanām. They are not getting what they need. Viņi nedabū to, ko vēlas. But they have the potential to do what you did. They have the potential to, if only someone would show them the way, they Bet have also the potential to have that purification of mind. Ir potenciāls sasniegt to pašu, ko jums. Viņiem ir šis potenciāls sasniegt prāta attīrīšanos. So why should your efforts to help others just stop when you find this state of perfect bliss? Un tad kādēļ jūsu pūlēm, kuras ir vērts uz palīdzēšanu citiem, vajadzētu šajā perfektās svētlaimes stāvoklī apstāties? And you've not even, at that stage, it's just getting to nirvana, you've not even fulfilled your own complete potential. Un faktiski šajā nirvānas stāvoklī jūs paši vēl nesat sasnieguši, jeb piepildījuši savu potenciālu līdz augstākajai pakāpei. Nirvana isn't the highest state of mind that you could achieve. Nirvana nav augstākais prāts stāvoklis, kādu jūs paši varat sasniegt. I mean, Nirvana is a magnificent achievement. It's a great achievement. Nirvana ir vienkārši fantastisks sasniegums. But having got that far, that's all the more reason not to just stop there and be content with that level. Bet, ja mēs esam tikuši tik tālu, tad nevajadzētu apstāties un apmierināties, nu, būt apmierinātam ar šo sasniegumu. But they do say that once you get into that state of perfect peace, it's very difficult to come out again. You know, you just get sort of drawn into that sort of state of peace. Ir teikts, kad jūs nonākat šajā miera stāvoklī, ir diezgan grūti atkal no tā iziet, jo jūs tajā tiekat, nu, tā kā ievilkts. So it's very serene and peaceful, so it's very hard to just disengage from it. Šis stāvoklis ir ārkārtīgi, nu, maksimāli mierpilns, un no tā kaut kā atdalīties ir ļoti grūti. So they say you have to be careful not to go to that state, because once you get there, you set yourself at a great distance from Buddhahood. Un vēl tiek teikts, ka you should not go to this state. You have to be very careful not to be drawn into that state, not to go to that state, because once you get there, you've set yourself at a great, very great distance from Buddhahood. Un tiek teikts, ka nevajadzētu šajā stāvoklī iet, jo jūs, kad esat tajā nonācis, jūs faktiski tā kā attālināties no šī Budas stāvokļa sasniegšanas. So that's the alternative we're hinting at, you see, a more dynamic, a more active state of peace, Buddhahood. Un savukārt, Budas stāvoklis, tas ir dinamiskāks, aktīvāks prāta stāvoklis. But well, that's where the distinction between the Mahayana type of practice and the individual vehicle type of practice comes up. Un šeit parādās tā atšķirība starp Mahayana tipa praksi un individuālās atbrīvošanās tipa vai veida praksi. The individual vehicle practice, you know, is just striving to get to that Nirvana, and it's done with that. Mahayana is going for Buddhahood, you know, faster scope. Tātad šita individuālais ceļš uz atbrīvošanos, tātad nirvāna ir šis mērķis, bet ja mūsu mērķis ir Budas stāvoklis, tad mēs dodamies tālāk. So maybe you've heard of this distinction between Mahayana Buddhism and Buddhism, the individual vehicle. Tātad jūs droši vien esat dzirdējuši par šo atšķirību starp Mahajānas ceļu un individuālās atbrīvošanās ceļu. So in presentations of Buddhism you find, you know, Tibet's called a country where they practice Mahayana Buddhism, and Thailand, the Burma and Sri Lanka and places where they practice this individual type of Buddhism. Tātad jūs droši vien esat dzirdējuši vai lasījuši, ka pastāv šī Tibet's skola, kas praktizē Mahajānas budismu, un šis Otrs budisma paveic, kas tiek praktizēts Taizemē, Birmā un tajā reģionā Šrilankā. But I'm not making any claims, you know. I'm not saying that because you practice Mahayana Buddhism, that makes you a much better type of person, caring for others. Bet skolotājs saka, ka es nekādā ziņā ar to negribu teikt, ka, ja jūs praktizējat Mahayana Buddhismu, automātiski jūs tā kā esat labāks cilvēks un ka jūs vairāk rūpējaties par citiem. And I'm not saying those people in Thailand are practicing an inferior type of Buddhism or something, getting, you know, content with something inferior. Un viņš negrib teikt, ka, piemēram, tie cilvēki, kas praktizē Buddhismu, piemēram, Taizemē, ka tas ir kaut kāds zemāks Buddhismu paveic. So as it in the world, that's not what I'm talking about. Tad nav runa par to, kā kurā vietā pasaulē tas notiek. You might find hundreds of people in Thailand are far more compassionate than hundreds of people in Tibet. You know, you just have to look at how they're actually dealing with people. Tad jūs paņemsiet varbūt kaut kādu simtu cilvēku Taizemē, iespējams, kad viņi būs varbūt daudz līdzcietīgākā varbūt kā cits simtu cilvēku Tibetā. For that matter, you find lots of non-Buddhist people who are acting in a far more compassionate way than some Buddhists. Tāpat jūs varat pasaulē atrast daudz cilvēku, kas nav budisti, bet kas varbūt savā dzīvē izturās līdzcietīgāk kā daudz budisti. But anyway, in Buddhism, as I've learned it, you know, you have these two paths. So one is to the quicker result of individual freedom, and the other one is to all the way to Buddhahood. Bet lai nu kā, tomēr budismā pastāv šie divi ceļi, ātrākais uz individuālo atbrīvošanos, jeb nirvānu, bet otrs uz pilnu Buddha stāvokļa sasniegšanu. And the path to Buddhahood is called the Bodhisattva path. Un savukārt šis ceļš uz Buddha stāvokļa sasniegšanu sauc par Bodhisattvas ceļu. Yeah, so you don't just lay down the burden of your contaminated aggregates as soon as possible. Un šajā gadījumā jūs tā kā pēc iespējas ātrāk neatbrīvoties no saviem agregātiem. You don't just sort of withdraw from a world like this, that's an afflicted world. Jūs neizējiet projām no šīs piesāņotās pasaules pēc iespējas ātrāk. No, you have sort of more courageous, or we say more ardent nature, you know, sort of energetic. Jūs daba ir šī ceļa gadījumā daudz drosmīgāka un enerģiskāka. So you get rid of all your self-concern altogether. Jūs atbrīvoties no visām rūpēm, kas ir vērts uz sevi. And you strive for an even higher stage of evolution than nirvana. Un jūs tiecaties uz vēl augstāku evolucionāru stāvokli, kāds ir nirvana. The very highest stage, Buddhahood. Uz visaugstāko iespējamo stāvokli, kas ir Buddhas stāvoklis. And why are you doing that? Un tajā laikā, kad jūs ejat pa šo ceļu. Because you want like a big ferry boat, yeah? Jūs var salīdzināt tā kā lielu prāmi. That can take masses of sentient beings across the ocean of suffering. Kurš var pārvest ļoti lielu cilvēku masu pār ciešam okeānam. So you're willingly accepting sort of involvement in a world like this where suffering occurs. Un jūs no brīvas gribas pieņemāt šo iesaistīšanos pasaulē, kur ir pilna ciešanā. So you're working for the welfare of others instead of leaving it behind. Un jūs strādājat citu labā tā vietā, lai atstāt viņus sev aiz muguras. And you need rebirth after rebirth of collecting a great store of meritorious energy. Un jūs atzīmstat no jauna, atkal un atkal, lai uzkrāt pēc iespējas vairāk pozitīvu nopelnu. Buddhahood being a very exalted state. Un tā kā šis Buddhas stāvoklis ir ārkārtīgi augsts stāvoklis. So, but after limitless efforts, you know, life after life of helping others, limitless efforts, then your abilities become limitless. Un tad, kad jūs esat ieguldījuši praktiski neizmērojam pūļu daudzumu, what becomes limitless? It's like the Bodhisattva path is very long, yeah. So like you need like limitless efforts to build up this great store of merit. But when you've done that, then your abilities become limitless. Un tātad, ka jūs esat ieguldījuši šo burtiski neizmērojamo, neizmērojam daudz pūles, jūsu spējas arī kļūst neizmērojamas, nu jā, spējas kļūst neizmērojamas. So you have also like a spontaneous compassion. Un tādā stāvoklī jūsos jau ir līdzcietība rodas jau pilnīgi spontāni. And wisdom and skill and energy. Un jūsu gudrība, prasmes un enerģija ir, nu, var teikt, pilnīga. Which is like sort of inexhaustible. Un neizsmeļam. Working to, you know, on the behalf of masses of others. Un šādā stāvoklī jūs spējat strādāt cilvēku masu labā. So what's happening in your mind is that you've got rid of the afflictions and their seeds, you know, like the individual vehicle practitioner. You've got rid of those, but you've also got rid of another set of obscurations, we can say. Tātad jūs esat atbrīvojušies no iesaņotiem prāta stāvokļiem, tāpat kā ja jūs iet uz nirvānu, bet jūs blakus tam vēl esat atbrīvojušies arī no cita šo te aptumšojumu komplekta, ja tā var izteikties. So you've got rid of what the person who's gone to Nirvana has got rid of, which is the obscurations of the afflictions or the disturbing emotions. Tad jūs esat atbrīvojis no tā paša, ko tā persona, kas dodas uz Nirvānu, tātad no šiem aptumšojumiem un traucējušiem prāta stāvokļiem. But then you've got rid of another set of obscurations with the obscurations to omniscience. Bet jūs par šo ceļējot vēl papildus atbrīvojoties no tiem aptumšojumiem, kas var traucēt jums sasniegt viszinošas prāta stāvokļi. So what's contained in that that bundle of obscurations and the obscurations to omniscience. Un tātad kas ir atrodams šajos traucējumos, kas neļauj sasniegt viszinošu prāta stāvokli. Well, there's they say all those karmic seeds and imprints which I mentioned, which the person who's just gone to Nirvana doesn't get rid of. Buddha also gets rid of those. Tātad šīs karmiskās sēklas un nospiedumus prātā can you please repeat them once more? Yeah, I said that the arhats or the person who goes to Nirvana, they get rid of the disturbing emotions of their seeds, but they didn't get rid of those karmic imprints. Tātad arhats, tas, kad sasniedz Nirvānu, viņš atbrīvojas no piesaņotiem prāts stāvokļiem, bet viņš vēl nav atbrīvojies no karmiskām sēklām jeb nospiedumiem. So getting rid of obscurations like that, then the mind becomes even clearer, even more far-seeing. Bet ja atbrīvojas arī no šīm lietām, prāts kļūst vēl brīvāks, vēl plašāk redzošs. And, you know, they get rid of all the slightest imperfections or defilements whatsoever. Un tad notiek atbrīvošanās no vissmalkākajām traucējušām lietām, kāds vien mēs varam iedomāties. So they have a vast sort of range of vision. They can see clearly any phenomena that they need to. Un tad būtni, kas ir sasmieguši šo stāvokli, viņi var redzes, viņas skatījums ir praktiski neierobežots. Viņi var redzēt jebko, kas vien tā ir nepieciešams. So then they get rid of so then they are able to see very clearly the needs or the dispositions or the individual disciples needs in order to bring them to enlightenment. Un tad šo ārkārtīgi augsto līmeņu sasniegušās būtnes spēj saskatīt arī ļoti precīzi, tieši konkrēti, kas un kādā ir veidā ir vajadzīgs viņu skolniekiem, lai viņi varētu attīstīties. So that they can skillfully find the way to connect whichever person it is, to connect them up to the Dharma as soon as that person is ready for it. Un viņi var ļoti prasmīgā veidā tiklīdz šī persona ir sasniegusi konkrēta gatavības pakāpe, var palīdzēt viņiem tikt savienotiem ar Dharmas mācībām. So that's a great value of the Buddha's omniscience, that he's able to be available to whoever needs, whenever they're ready, he's got the skillful method to contact. Tad, kad ir šī Buddha's vizinība, viņš var piedāvāt piemērotas metodas kadram konkrētam cilvēkam tieši tad, kad viņam tas ir vajadzīgs. And when you get to Buddhahood, it is supposed to be a state of peace, you see. You are still, you remain in your meditative equipoise, you remain kind of completely blissful from your own side, but you're able to, without stirring from your meditative equipoise, you know, to reach out, to contact other beings. Un tātad, kad ir sasniegts šis Buddhas stāvoklis, kas ir mierpilns un meditatīvs, bet tā pašā laikā šī būtne, esot šai būtne stāvoklī, viņa spēja uzturēt kontaktu ar citiem un palīdzēt viņiem. So you have this ability to act without stirring from your meditative serenity. Šai būtne stāvoklis sasniegušai būtnei ir iespēja rīkoties, nezaudējot šo mierpilno līdzsvaroto prātu stāvokli. So that's why I'm saying some kind of dynamic or active type of peace. Un tādēļ šo stāvokli var raksturot kā dinamisku vai aktīvu un mierpilno stāvokli. So that all sounds a bit technical maybe. Varbūt tas viss izklausās mazliet tehniski. So I'd like just to finish the talk with a story. Un skolotājs saka, viņš labprāt beigtu šo mācību ar kādu konkrētu stāstu. And then we can do a bit of meditation. Un tad mēs varētu vēl mazliet meditēt. Or if you've got any questions, you're welcome to ask. Ja jums ir jautājumi, tad šis varbūt ir tas brīdis, kad tos uzdot. You mean now or after the story? Now, if you like. Ja ir vēlēšanos, tad tagad. Jautājums ir mēram tāds no viena draudzene, kur ir pati bijusi budiste, un viņa savukārt ir atmiņa ir citas tradīcijas iekārtēji vaišanā priekšnī. Un tad teica, ka višnītiem ir diezgan skaidrs, kā tur notiek viņa augstākais stāvoklis, ka viņa ceļa gājēji ir sasnieguši to augstāko stāvokli, tad viņa okay, dodas pie Krišnas, un tur skaidrs, kas notiek tajā ideālajā stāvoklī. Bet viņai nav skaidrs, kas ir, kā izpaužās tas Budas stāvoklis vai pat Nirvānas stāvoklis. Kur atrodas tā būt? Teiksim, Nirvānas gadījumā, vai tā ir konkrēta sfēra, dimensija un automāti tāpat arī Budas stāvoklī, ja tev kaut kas augstāk. Vai tā, ka lai kaut kāda sfēra vai dimensija, vai ja ir šis neierobežotais prāts, nav šķēršu uzturē, vai tas nozīmē, ka prāts ir visur esošs, un viņa jau nav ar kur, viņš neatrodas nekur, bet reiz arī visur. Domāju, ka pats varēsi to, ko. It's a very long question. He will translate himself. I had a friend who is or was a Buddhist, and she had a relative who was practicing a different path, Vaishnavism, or Krishna consciousness, yeah, is tradition. Yeah, and so she said that for her relative, it was very clear how the highest state, how it is Bojas. Yeah, how it means. Yeah, yeah. When you reach the highest state, according to that tradition, you go to Krishna or Vishnu, that is, and you are together with God, and it's called Krishna Oka, and etc. But she said, the Buddhist, that she, it's not clear for her how the Buddhist highest state, how it manifests, where you are, both in the Nirvana and Buddhahood. Is the Nirvana a different dimension or a sphere, and if the Buddhahood is even higher, is it again another dimension, another sphere, and if the mind is without any obscurations and omniscient, does it mean that mind is everywhere? How it, what's the Buddhist view? Where does mind, where is the mind in Nirvana, where it is in Buddhahood? What happens to it? Well, definitely wherever we are, the Buddhas will be there. And certainly where we have images of the Buddha sort of, you know, they're present with the images. Where we like think of a Buddha being there, like if we have an altar, we try to meditate, so we're sort of visualizing the Buddha in front of us, and the Buddha will be there. So Buddha's not sort of remote. But at the same time, they have other disciples, other levels on which they're operating. So that it says when you are achieving Buddhahood, you aren't just achieving the state of mind, you are achieving the ability to manifest in a way that suits your disciples. So if your disciples like us, then how does the Buddha manifest? Well, it manifests as the Guru, I suppose. And there's people who aren't ready even for Guru, so the Buddha might have to manifest in different ways for them. But for people like us, then I suppose, you know, we don't have the karma to see Buddha in almost in some sort of glorious, magnificent way. So then they show the kindness of taking on a human form that we can sort of relate to. But then there's other disciples, you know, these bodhisattvas that are on the high levels of the path. So they've, you know, if they're not free from samsara, then they don't just operate in samsara. Their minds are clear enough to be able to see Buddha in a far more magnificent way than we do. Or then there are the bodhisattvas are even have got rid of those afflictions and their seeds, so they're on the very higher grounds of the bodhisattva. So that, you know, they see Buddha in the way that it's perhaps portrayed in the Tankas, in a very limited way, you know, in a very magnificent form. 100 arms, you know, 11 heads, and so forth. They say that they divide the Buddha's manifestation, form side, into two, don't they? The emanation body, and then the enjoyment body. So we see the emanation body that could be any kind of form that would suit the mind of the dim-sighted person, and then the enjoyment body is the manifestation for those who are kind of, you know, ready to see Buddha in a more magnificent way. So the Buddha's just being there for whoever is ready and in a form which suits their level. So that this Buddha's they, when they become enlightened, they've also created the merit for their Buddha field, you know, which is this sort of dimension of where, you know, they don't have the contaminations of our samsaric world, so that could be a far more splendid place. This is like what the mandala, when we see those mandala designs, that's what it's kind of representing. It's like a map, but there's one, yeah. The Buddha kind of in a more splendid kind of world, and the Buddha's appearing in that world. So there's all different ways that they can appear. And that's sort of just according to whoever needs it. So they've created the merit to be able to do that. So they've created their own world, their own Buddha ground, as they call it, as well as still operating here in sort of the sort of lesser world of samsara. Varbūt var mēģināt kaut vai saīsināt, es netīšu galvā, tas bija pa garu priekš manas, diemžēl. Lai es klausies atbildu, es atrastu to. Nu tad, Edgars jums kādreiz izpārstīs. I forgot about you, so the translator. He is more experienced translator, so for me it's bit too long. Nu, vismaz esenci, no tā vari. Nē. Viņš skatījās uz tevi, es neredzēju viņu. What you say, Buddha appears in samsara as the guru, yeah? Tad Buddha parādās samsārā kā guru. Yeah, we have a limited sight, we have sort of, you know, pretty low kind of karma, so we can't see the Buddha in any magnificent way. Mums karma, mums pat laban ir ierobežot spējas, saskatīt visu viņa, no tā ir pilnībā. Buddha is trying to get through to us, so he comes through to us as the teacher. Buddha atnāk pie mums kā skolotājs. Human being. Kā cilvēks. But for those who have, you know, more advanced on the path, like these high bodhisattvas who are nearing Buddhahood. Bet tie, kas ir tikuši krietni tālāk nekā mēs savā ceļā, šī augsts līmeņa bodhisattvas, kur tojas būtu stāvokas sasniegšanai. You know, there is a Buddha ground, or a Buddha field, like a Buddha world. Ir vieta, ko sauc par Buddha zemi. Where those bodhisattvas can go and receive teachings. Un tur šie bodhisattvas var doties un saņemt mācības no Buddhas. So they see Buddha in a much more magnificent way. Un viņi redz Buddhu daudz pilnīgākā, brīnišķīgākā veidā, nekā mēs varam viņu ieraudzīt. We get a glimpse of that by looking at the tankers which portray this sort of, you know, un mēs varam varbūt nu, sajust apmēram, kāds varētu būt skatoties uz tankām, kā būtu tiek attēlot tankās. So, basically, Buddha's mind reaches everywhere in the universe. Buddhas prāts sasniedz jebkuru vietu visumā. Nirvāna un samsārā. Vienalga, tas notiek gan nirvānā, gan samsārā. And rest in that meditative equipoise. Un viņa prāts ir šajā meditatīvā līdzsvaru stāvoklī. Doesn't need any way of manifesting from his own for his own purpose, doesn't need any form or any body or anything. Un viņam nav nepieciešama kaut kāda forma vai ķermenis, lai viņš manifestētu sevi viņa paša labā. But for the sake of the disciples, he has a way of, you know, appearing. Bet šo te mācekļu dēļ, šo mācekļu labā, viņam ir iespēja manifestēt dažādas formas. So for the disciples have got the capacity to see the magnificent appearance, then he appears like that. Un tātad, ja šiem mācekļiem ir daudz izkoptākas spējas saskatīt šīs Buddhas brīnišķīgās formas, tad viņš parādās tādā veidā, kā viņi var to redzēt. And the disciples have got less good karma, you know, he appears as a guru who gets old, who gets angry sometimes. Un savukārt, tiem mācekļiem, kas vēl varbūt nav sasnieguši tik augstu līmeni, viņš parādās kā guru, kurš noveco, kurš kādreiz kļūst dusmīgs. So the appearance, you know, the presence is like that, it's just purely depends on the disciples' needs. Tad tas, kā Buddha parādās, ir atkarīgs no konkrētām mācekļu vajadzībām. So leave it like that, time being. Pagaidām atlabojieties. Come back with more query, question, if that's not enough, another time. Ja jums rodas vēl kāds jautājums, tad lai tas paliek uz kādu citu reizi. So this, I just wanted to tell one story on the Bodhisattva path. We have this sort of, we've been doing all this reasoning and on the last two or three days, and it all gets a bit abstract and technical. Tad beigās, kā jau tik minēts, sabos viens tāds stāsts, kas varbūt būs vienkāršāks nekā viss šīs salīdzinošas tehniskās un abstraktās lietas, par kurām mēs līdz šim runājam. But as I say, the Bodhisattva, the one who's really going for Buddhahood, they have to spend many lives in cyclic existence, you know, building up that great sort of store of merit of good karma, so they can go all the way to Buddhahood. Tātad Bodhisattva, kas iet šo ceļu, lai sasniegtu pilnīgo Buddha stāvokli, viņam ir jāuzkrāj ārkārtīgi daudz nopelnu, lai viņš sasniegtu šo galvmērķi. So they spend many lives as trainees, you know, as Bodhisattvas, helping beings in all kind of different ways. Viņi pavada daudz dzīves kā bodhisattvas, kā tāds būtnes, kas trenējās, lai spētu palīdzēt citiem visdažādākos veidos. And in one life, our Buddha, the one who became, you know, the teacher of our times, who became enlightened 2,500 years ago in India. Tātad vienā savā dzīvē bodhisattva, kurš vēlāk kļuva par to Buddha, kuru mēs zinām kā Gautama Buddha, kurš dzīvoja pirms 2500 gadiem Indijā. He took birth as a monkey. Viņš piedzima kā pētīts. The story begins with on the banks of the Ganges, upstream from Varanasi, with an elephant. Bet stāsts sāks ar to, ka uz Ganges krastos, uz tās augštecē uz augšu no Varanasi, kāds zilons. Varanasi is northern India, on the Ganges. Yeah. Ancient city was there in Buddha's time. So there's the elephant belongs to a group of woodcutters. Tur bija kāds zilons, kurš piederēja mežstrādniekiem. And they used the elephant to drag the big logs out of the forest and to load up the barges which were then floated down to Varanasi for sale. Un šie mežstrādnieki izmantoja ziloņu spēku, lai viņš varētu izvilkt nocirstos baļķus Ganges krastā, un lai tālāk ar baržām šos baļķus varētu transportēt uz leju pa Gangu līdz Varanasi pilsētē. And one day the elephant put his trunk into the water of the river and pulled out this branch which contained some mangoes growing on it. Un kādu reizi šis zilons ar snuķi iztieksēja no Gangas kādu koka zaru, uz kura bija mango augļi. And Indians are very fond of mangoes, and oh, they have all these different varieties and always talking about which is the best variety and where it's grown and all this, like a big interest in mangoes. Un viņam mango augļi ļoti garšoja, un tiemēr būt visu dažādāko veidu un ar dažādām garšu paveidiem. So the head of the woodcutters, he got these mangoes, the elephant gave him these mangoes, and they said, well, you know, this is a very unusual type of mango, we've never seen one this type before. And so then they sort of cut one open and ate a bit of it, and oh, you know, a very fantastic flavor, extremely sort of fine mangoes. Tad zilons ar snuķi bija izvilcis šo zaru ar mango augļiem ārā, un šie koka citēji tos vien no tiem pagaršoja un teica, ka tas ir kaut kas nu, tā kā agrāk neizbaudīts, cik fantastisks garš bija šim augļam. So the woodcutter said, well, why don't we take these mangoes to the king? He'll be interested, you know, if it's a new variety of mango, the king will surely want to hear about it and plant it in the royal gardens. Un viens no šiem mežcirtējiem teica, ka vajadzētu šos mangoes aiznest karalim, jo tie ir tik īpaši, ka karals par tiem varētu interesēties un varbūt iestādīt viņu kauliņus, so they did just that. They put on the best clothes and they sought an audience with the king, and eventually, you know, they were shown into the presence of the king in order to present him with these mangoes. Šiem izcitēja uzvilkt savas labākās drēbes, viņiem tika aizrunāta audiens pie karaļa, un viņa ar šiem mango augļiem devās pie karaļa. So the king tasted one of these mangoes, you know, and he was very pleased, and he said, oh, fantastic mango, you know, where did they come from? Un tad, kad karals pagaršoja vienu no šiem mango augļiem, viņš teica, ka tā ir fantastiska garša, ko jūs kaut ko tā dabūjāt. So the woodcutters explained that they must have floated downstream from somewhere above where they had their village. Un mežcirtēji teica, ka, nu, acīm redzot, šis koks ar mango augļiem ir atbildējis pa gambu uz leju. So the king said, oh right, well, you know, get the royal barge out, we're going upstream, we're going on a little expedition, we'll go and have a look for these, find out where these mangoes came from. Un karals tad teica, nu tad norganizējiet baržu, mēs ar to dosimies pa straumu uz augšu, lai atrastu, no kurienes tad īsti nāk šie mango augļi. So they all went off on this royal picnic or whatever, and you know, the courtiers and the king, they all sort of rode upstream, and they sent these scouts out looking for where these mangoes could have come from. Un tad viņi devās šajā braucienā pa straumu uz augšu un izsūtīja arī tā kā izlūks, lai tie varētu upes krastos meklēt, kur tad īsti ir šis mango koks. And eventually they did find in the jungle, they found this beautiful mango tree, you know, with this, where this branch is overhanging, this sort of side stream which flowed down to the main river. And you know, they told the king that this must be the place. Un kāds no šie izlūkiem atrada šo ļoti īpašo mango koku. So the royal kura zari tā kā pārkārās pāri kādai no Gangas aptecēm un teica, ka nu, šis acīm redzot ir īstais koks. So the royal barge arrived, you know, and the king told everybody, you know, gave the order to make camp, and everybody's relaxing around this tree, and they're going to, you know, pick a load of mangoes the next day. Un tātad viss ekspedīcija ieradās šajā vietā, viņi izkāp krastā, tur izveidoja nometnu vakarā un gatavojās nākamajā dienā savākt visos mango augļus. So they're all relaxing late afternoon, but then this group of monkeys comes and jumps into the tree, you know, they run along and jump and climb the tree and start eating lots of mangoes. Un tad, kad visi šie ekspedīcijas dalībnieki jau bija devušies pie miera un atpūtās, tur uzradās pērtiķu bars, kuri pārvietojas lecot pa kokiem, un viņi sāka notiesāt šos mango augļus. And there's quite a lot of the monkeys, you see. Un šo pērtiķu bija diezgan daudz. So the guards inform the king, and the king says, oh, those monkeys, you know, stealing our mangoes, and shoot them down. So he tells his archers, you know, to go and start shooting at the monkeys. Un tad, kad sargi ziņoja karalim, ka tur ir uzradušies pērtiķi, kas ēd mango augļus, karalis deva pavēli viņa strēlniekiem, lai viņi šauja ar bultām un nogalināja šos pērtiķus. So the royal bodyguard start shooting arrows at the monkeys. Un karaliskais miesargs tad uzsāk šo pērtiķu atšaušanu. So the monkeys are in great danger, but they're in a bit of a fix. It's a bit of a problem. Pērtiķi tātad nonāca briesmās, bet tur bija viena problēma. Because this tree stands a little bit isolated, you see, you can't jump from this tree into the next branches of the next tree, which is what the monkeys usually do. Mm-hmm. The only way seems to be down and running along the ground, so they're very vulnerable. Bet pērtiķiem bija tādēļ problēma, tā kā šis koks atradās atstatu no citiem. Viņi nevarēja vienkārši pārlikt no šī mango koka zariem uz citiem kokiem. Viņi nācās pa stumbru norāpot lejā un tad skriet pa zemi, un viņi bija ļoti ievainojami. The only hope seems to be just across this little stream. There's the branches of one tree are kind of just quite near, but you know, not quite near enough for the average monkey to be able to jump. Mm-hmm. Un tad viņiem gandrīz vai vienīgais veids, kā izglābties, bija šķērsot šo upes atteku, jo tuvākais koks tomēr nebija tik tuvu, lai viņi patiešām varētu pārlikt uz to. But the king of these monkeys is not an average monkey. Bet savukārt šo pētiķu karalis, viņš nebija tāds vidusmēra pētiķis. He's a really huge monkey, very handsome, golden fur. Viņš bija ļoti liels, ļoti skaists ar zeltainu kažoku. So he comes to the edge of the mango tree, you know, and he makes a sort of huge jump and just manages to grab a branch of the tree on the other side of the river without letting go with his feet of the mango tree. Mm-hmm. But Šopetiķa karals savukārt veic tādu nu, ļoti tālu lēcienu ar savām priekšķepām sasniedzot zarus straumas otrā pusē, bet ar pakaļ kājām neatlaižot zarus tajā mango kokā. So he's made himself like a bridge, yeah? Like a living bridge from... Un viņš tā kā izveidoja tiltu, savienojot šos zaru straumas otrā pusē ar mango koku zariem. So he's calling to the other monkeys, now come on quick, you know, just scamper across and get to safety. Un viņš aicināja pārējos pētiķus, lai viņi izmantojot viņu par tiltu nokļūt straumas otrā pusē uz otru koku. But the other monkeys are saying, oh sir, we cannot tread on the royal body, blah, blah, blah. You know. bet citi pētiķi teica, ka ak, pavēlniek, mēs taču nevaram staigāt, pārvietoties pa tavu karalisko ķermeni un tamlīdzi. But the arrows are flying, you know, so the monkey king says, look, come on, just get on with it, jump across. Bet tajā laikā bults joprojām tik šauts, un šis pētiķi karalis teica, nu, beidziet mažoties, nu, dariet to, ko es jums saku. So the monkeys all start rushing across, you know. Un pētiķi sāk skriet pār šo pētiķi karaļa ķermeni. Well, the mother monkeys carrying their little babies and they're all sort of scampering across. Un ieskaitot pētiķi mammas ar visiem mazajiem bērniem. And there's one monkey left to make the, you know, to get across, just one left. Un bija palicis tikai viens pēdējais pētiķis, kuram vajadzēja tikt pāri. Now he's the Buddha's cousin. Un viņš bija nākamā Buddhas brālēns. So he's not the Buddha, the Bodhis, you know, the king. Yeah, yeah, yeah. He's obviously the Bodhisattva. Yeah, yeah. So it's the cousin who in Devadatta is called in the future life, but in this life he's also the cousin of the... Tātad tas nākamā Buddhas skolnieks, kurš Buddha dzīves laikā bija Devadatta, bet arī šajā pētiķa dzīvē, kad Buddha bija pētiķis, viņš arī bija viņa brālēns. And just like in the life when, you know, the Buddha turns the wheel of Dharma, in this life too, Devadatta is very jealous of the power of the, you know, he Devadatta is thinking, I should be king of the monkeys, mm-hmm. I'm the one, mm-hmm. I'm just mm-hmm. as good as the Buddha. Is. Un tāpat kā tajā dzīvē, kad Shakyamuni Buddha dzīvoja, Devadatta bija uz viņu ļoti greizsirdīgs arī šajā dzīvē, kad Buddha bija Bodhisattva un viņš bija šīs pētiķu karals, arī šis viņa brālēns arī bija ļoti agresīvs. So out of jealousy, you know, sort of ambitious to be the king of the monkeys himself. Viņš pats gribēja būt par pētiķu karals un šīs agresīvības vadīt. He sort of takes his running jump and just hits the Buddha or the Buddha-to-be, the Bodhisattva, right in the belly and then jumps and grabs the branch and gets to safety. Mm-hmm. Un viņš, kā lai saka, šajā pēdējā lēcienā, lai tiktu pāri, viņš iesit šim te pētiķu karalim pa vēderu un pats pārliec drošībā. But the Bodhisattva, the king of the monk, is, you know, when he's just jumped upon like that, you see, he lets go and he falls down. Bet šis Bodhisattva pētiķu karals šādā veidā saņēma sitienu, viņš ir spiests atlaist savus ķepas no zariem un viņš nokrīt. So he smashes onto the rocks in the stream below. Viņš nokrīt uz klintīm, kas atrodas upē. Breaks his jaw. Salauž žokli. But all the monkeys get to safety, you see. Bet vispārējā pētiķi jau ir drošībā. So the king has seen all this. Un savukārt tas karals, kas bija devies ekspedīcijā, viņš to visu ir redzējis. And the king, the human king, yes? Yeah, he's absolutely amazed. He's a wonderful animal, you know, what a brave thing to do, and a heroic deed, and this, so he's really amazed by. Un savukārt šis cilvēku karals, kas tur bija ieradies pēc šim mangaugļiem, viņš visu to redzot, nu, pilnīgi pārņemts no sajūsums, kas tas par fantastisku dzīvnieku, ko viņš vispār spēj izdarīt. So the king is very upset, you know, he's very sort of sorry for the tragedy he's caused. Un savukārt šis cilvēku karalis, viņš ir tā kā ļoti nu, pārdzīvo to, ka šis brīnumainais bētīts ir tādā veidā tīts savainots. But anyway, but the bodhisattva manages to speak in spite of his broken jaw, so he manages to say, you know, well, but it doesn't matter, you know, I've saved my people. Bet šis bodhisattva, kas šajā dzīvē ir bētiķa karalis, neskatoties uz to, ka viņam ir laura džokas, viņš spēja tomēr runāt un pateikt cilvēku karalim, ka tas nekas, es tomēr izglābu savus ļaudus. So the king gives orders for some of the guards to remain behind and to wait with the bodhisattva until he passes away, and then there's a priest there to do some rites. Šis te cilvēku karalis dod rīkojumu saviem kalpiem un priesteriem, lai viņi ir klāt pie šī bērķiķa karaļa, lai sagaidu viņu nāvas brīdi un veic ceremonijas viņa, nu, tad, kad viņš šķirās no šīs dzīves. So the king and so forth go back to Varanasi. Karals atgriežas Varanasi. So that's the story of one of the Buddha's lives, you see, one of the many, many lives of a bodhisattva that he lives, you know, helping just interested in the welfare of others. Un tas bija stāsts par vienu no Buddhas dzīvēm, kur viņš kā bodhisattva dzīvoja, lai palīdzētu daudziem, daudziem citiem. Doing the bodhisattva deeds. Veicot šos bodhisattvas darbus. So that's a Mahayana path of compassion, putting others before self. Nu, šis ir Mahayana ceļš, līdzietības ceļš, kur tas, kas iet, bodhisattva, kas iet par šo līdzietības ceļu, vienmēr dod priekšroku citiem, nevis sev. So alongside all our, you know, meditations on renunciation, impermanence and selflessness, we need a meditation on compassion. Un blakus tām meditācijām, kas ir veltīts nepastāvībai, tukšumam un tā tālāk, ir nepieciešama arī meditācija par līdzietību. So we go all the way to Buddhahood, we have to develop this compassion. Un, lai mēs spētu sasniegt Buddha stāvokli, mums ir jātīst līdzietību. So the bodhisattva is thinking, may I quickly become enlightened in order to help masses of other sentient beings. Un bodhisattva domā un vēlas, lai es tiktu lai es pēc iespējas ātrāk sasniegtu apgaismīgu, spētu palīdzēt visām pārējām dzīvēm būtnēm. So on the one hand there's this wish for Buddhahood. Tātad no vienas puses ir vēlme sasniegt šo Buddha stāvokli. On the other hand, there's this, you know, the compassionate feeling of wishing to help other beings, wishing to help others. Un no otras puses ir šī vēlme palīdzēt visiem citiem. So maybe we could conclude with just a little meditation on compassion. Un mēs varētu šokar nobeigt ar nelielu meditāciju, kas veltīt līdzcietībai. So let's just try that. Shouldn't be so complicated as all those reasonings we've been trying. Tas nebūs nekas ļoti komplicēts. Maybe we can do a bit more of this on Sunday. Some meditations are varbūt kaut ko program. Kaut ko citu veidu meditācijas mēs veiksim svētdien. So let's just do a couple of minutes of breathing meditation then. Dažas minūtes veltīsim elpošanas meditācijai. Just calm the mind, just meditate on the breath to start with, nothing else. Nomierināsim prātu, vienkārši koncentrēties uz elpu, neko vairāk. So let's just begin by thinking simply that all other sentient beings, they're just like me. They're just like me because they just want happiness and want to avoid suffering. Tas ir līdzīgs man, jo viņš tāpat kā es vēlas sasniegt laimi un būt atbrīvots un tieši. But even though they want happiness, still they meet suffering. So they're just like me, they don't find complete happiness, they haven't found it yet, and they're still evolving in suffering. Bet lai gan tās vēlas sasniegt laimi, tās joprojām pārdzīvo ciešanas tāpat kā es. So whether we're thinking of some emperor who rules, you know, a continent, or think of a little ant dragging along a grass seed, they're all just like me. Un tās būtnes var būt visdažādākās. Tas var būt kāds imperators, kurš pārvalda milzīgas teritorijas. Tikpat labi tā var būt kāda maza skudriņa. Bet gan vienam, gan otram ir ciešanas, un gan viens, gan otrs vēl būt laimīgi. So we should try to kind of equalize ourselves and others, like with thoughts like that. Mums vajadzētu censties tā kā izlīdzināt sevi ar citiem, domājot šādā veidā. I'm always thinking about myself, you know, I have to look after myself, but in fact, just the same as others really, we're all in the same position. Mēs parasti svarāk domājot par sevi, bet stāvosimies, ka citi ir tādā pašā situācijā, kā mēs esam. And then we should think in this life alone, you know, we've had help from masses and masses and masses of other beings. Un tad mums vajadzētu atcerēties, ka šajā vienā pašā dzīvē, kur mēs pat labām dzīvojam. Mums ir tik daudz, faktiski neskaitām daudz cilvēku, mums ir bijuši, mums ir palīdzējuši. We can all think of people like our mother and our teachers and kind of, you know, relatives or other people who've been kind to us and have helped us. Mēs varam iedomāties savu māti, radiniekus, skolotājus, kā arī citu cilvēkus, kur mums ir bijuši laipni un mums palīdzējuši. But if we think a bit more widely than that, then, you know, the food that we eat, there's all those worms and small creatures in the soil that have to make the soil right, otherwise the crops won't grow. Bet, ja mēs mēģinām skatīties vēl plašāk, tad, lai kaut vai tikt pie tās pārtikas, ko mēs lietojam uzturā, neskaitām daudz maz radību, tur dažādi tarpiņi un pukainīši, viņi rosās, lai zeme būtu irdena un tajā varētu kaut ko izaudzēt. Then there's the farmers and the people who are working in agriculture, then there's the people who bring those products to market, and there's the people who sell them. Bet tad vēl ir fermeri, zemnieki, kas audzē šo labi šo dārziņus un vispārējo, un, un tad ir cilvēki, kas to visu, ko zemnieki izaudzē, nogādā tirgu. And if we're eating in a restaurant, then there's all those people who've prepared the meal and bought the food and, you know, prepared the restaurant, like it looked nice. Un, un ja mēs ēdām, piemēram, kādā restorānā, tad tur ir šie daudzie cilvēki, kas sagatavo šo pārtiku, kas tiek pasniegt, kas uzkop šīs telpas, lai tās būtu jauks un patīkams. And there's all the people who built the building where the restaurant is. Un tad ir cilvēki, kas ir bijuši iesaistīti celtniecības darbos, lai uzbūvētu šo restorānu. There's all the people who kind of, you know, were the teachers or the parents of the people who built the building. Un tad šiem cilvēkiem, kas ir cēluši šie restorāni, viņiem ir bijuši vecāki un, un, un skolotāji, kas ir palīdzējuši viņiem sasniegt to, ka viņi ir bijuši spējīgi izmācīties par celtniekiem. There's all the people who made the cutlery and so forth. Un tad mēs vēl varam iedomāties par cilvēkiem, kas ir gatavojuši tos draugus, kas ir šajā restorānā. The people who stitch the shirts that we buy in the shops. Mēs varam iztēlēt tos cilvēkus, kas ir šūši krekls un cits apģērba gabals, ko mēs pērkam veikalos. For all those people, you know, once you start thinking like that, there's an infinite number of people and other creatures who've actually, you know, made it possible for us to have the compass of life that we need. Un ja mēs turpinām domāt šādā veidā, tad būs neskaitām daudz cilvēku, kur mums ir palīdzējuši dzīvot un apmierināt tās vajadzības, kādas mums ir bijušas šajā dzīvē. And you can say, well, maybe we paid them, so what does it matter? I paid money, you know, so that's it, I just paid them, right? Un tad varbūt mēs varam teikt, ka, bet nu es taču esmu šiem cilvēkiem samaksājis ar naudu, tad, kad es esmu kaut ko pircis. But still they did, they produced what we needed, and they did their job well, maybe their pay was quite low, but still they did their job responsibly. Bet, lai nu kā viņi šo savu darbu, kur rezultātā mēs ieguvām to, kas mums nepieciešams, padarīja labi, lai gan pilnīgi iespējams, ka varbūt viņa darbs nevienmēr tik adekvāti novērtēts ar samaksu. So our happiness, you know, our comfort is dependent upon their efforts. Tātad mūsu komforts un laime ir bijis atkarīgs no viņa pieliktējiem pūlēm. That's a huge number of people who've you know, shown that kind of kindness to us. Ir ļoti daudz dažādāko cilvēku, kas šādā veidā ir izbauduši savu laipnību attiecībā pret mums. So we don't stand alone, we're sort of totally dependent upon the kindness of others, other people benefiting us. Tad mēs neesam vieni, mēs esam atkarīgi no ļoti daudziem cilvēkiem, kur mums ir darījuši un dara labu. And then when you think about all the past lives we've experienced before this one. Bet jo vairāk mēs šādi domāsim arī par iepriekšējām dzīvēm, kuras mēs esam dzīvojuši. Then again, you know, so many beings in each life, you know, provided us with what they needed, what we needed. Animals who gave up their lives that we could eat. Mothers who tended us when we were helpless. Fathers who educated us and brought us up. So in each of those past lives, enormous number of people, enormous number of creatures, enormous number of beings have, you know, benefited us. Un šajās neskaitāmies iepriekšējās dzīvēs, ir tik daudz bijušas būtnes, kas mums ir darījušas labu, sākot ar dzīvniekiem, kurus mēs esam ēduši, izlietojuši uzturā. Mums ir daudzās mātes, kas mums ir lobojušas un kopušas, tēvi, kas mums ir mācījuši un izglītojuši un tā tālāk. So in the end it becomes impossible to point to a creature and say at some point in the past, at no point in that past has that person or that being ever benefited me. Un mums ir grūti norādīt uz kādu būtni vai cilvēku un teikt, ka viņa nekad nevienā mūsu iepriekšējā dzīvē mums nav kaut kādā veidā palīdzējis vai bijis noderīga. Given all our past lives, and at some point or other, that person, you know, did me a kindness that I needed. Ņemot vērā šo neskaitāmo iepriekšējo dzīves skaitu, šī persona noteikti kādā iepriekšējā dzīvē ir bijis pret manu laipnu vai man kaut kādā veidā palīdzējusi. So on that basis of, you know, trying to feel close to all sentient beings, then we try to generate love towards them. Šāds skatoties, mēs varam attīstīt sajust visas būtnes kā sev tūs. Strongly as possible then, just try to feel love for all sentient beings without discrimination. Cik vien spēcīgi tas iespējams, mēģinām attīstīt sevī mīlestību pilnīgi pret visām būtnēm, tās nekādā veidā nešķirojot. So the Buddhas have developed an inexhaustible love for all creatures. Buddhas sevi ir attīstījušas neizsmeļam mīlestību pret visām būtnēm. So let us dedicate the merits, the good energy from our listening to the Dharma, thinking about it, towards that, the aim of being like the Buddhas. Veltīsim to pozitīvo enerģiju, ko mēs esam uzkrājuši šovakar, šos nopelnus visiem Budām. So may we too can develop a love that doesn't sort of falter, that isn't partial, but a love that is reaches out to all beings. Lai mēs varētu paši sevi attīstīt mīlestību, kura nav daļēja, vērst tikai uz kaut vienu vai dažām personām, bet pilnīgi uz visām būtnēm. Thank you very much. Paldies visiem. Yes, we can do the dedication. Read the dedication. See you at the weekend, maybe. We work at the weekends here. Yeah? 7 days a week and weekends too. Tomorrow, sorry.